All right, ladies and gentlemen, listen up. We have a fugitive that's been on the run for 90 minutes. Average foot speed over uneven ground, barring injury, is 4 miles an hour. That will give you a radius of 6 miles. What I want out of each and every one of you is a hard target search of every gas station, residence, warehouse, farmhouse, hen house, outhouse, or dog house in this area. Checkpoints will go up at 15 miles. Your fugitive's name is Dr. Richard Kimball. Go get him! Välkomna till ännu ett avsnitt av Titta, de snackar. Vi har Erik med oss idag, eftersom Gustav inte kunde. Och idag så kommer vi prata om filmen Jagad, The Fugitive, med Harrison Ford. Och Erik, hur kommer det sig att vi har valt den filmen? För min del så är det här nästan den definitiva 90-talsfilmen som inte har en egen identitet, eller vad man ska säga. Och för mig är den även... nog den film jag förknippar mest med en reklamkampanj, att den nöttes på tv-reklamer och den måste ha gått upp på bio 93 i Sverige och de pumpade på med den här bioreklamen. Varje reklamavbrott var det Tommy Lee Jones som sa att de skulle söka i varje uthus och bakgård och, bilden på Harrison Ford som rycker till när klubban, domaren slår klubban och dömer han för mordet på hans hustru. Så det fanns alltid där. Och jag trodde även ett tag att den hette Harrison Ford är jagad. För de presenterar den alltid så. Och jag visste ju någonstans, jag var ändå 14 då, så jag var inte helt... Och jag tänkte, men vilket ändå häftigt grepp om de faktiskt skulle ha döpt den till det. Lite töntigt, men ändå lite roligt. Ja, har du likt mig bara relation till... till den här filmen, eller har du även sett originalserien som den bygger på? Jag har inte sett originalserien. Jag har hört talas om den. Jag kan ha sett något avsnitt, tror jag. Så här, att jag laddade ner något någon gång för att se om, alltså, vad det handlar om. Okej, okay. Ja, jag har alltid bara hört talas om serien i samband med att man pratar om filmen. Ja, jag undrar om liksom hela första säsongen handlar om det exakt samma, om det är samma plott som det är i filmen, eller om det bara är att någon är oskyldigt dömd som är det som sammanlänkar dem. Jag tänker att TV-serier från 60-talet har jag ingen som helst förväntan på att de ska ha någon kvalitet. Att de bara ska hitta på lite grann avsnitt för avsnitt och haft massor med trådar som de tappar bort. Och lite som serier vill egentligen vara fram till sent 90-tal. Ja, typ precis. Lite där innan HBO kom och sa att man kan ju även göra serier så här. Typ. Okej, men jag har den här gången gjort en temperaturlista då. Och temperaturlistan är för dem som är lite oinvigda och inte vet om, så är det i alla fall en lista på 10 punkter om filmen, från punkt nummer 1 som är det svagaste med filmen upp till punkt nummer 10 som är det bästa med filmen eller filmupplevelsen. Men behöver vi ge någon mer kontext? Vill du dra plotten snabbt, typ i 2 rader till de som lyssnar? Harrison Ford spelar en läkare som blir oskyldigt dömd för mordet på sin hustru. Av en slump lyckas han rymma när han ska transporteras till fängelset och blir sen jagad av polisen och försöker ta reda på vem som egentligen dödade hans hustru för att rentvå sig själv. Precis. Okej, men vi kör igång direkt då. Jag tycker det. Okej, och då har vi... Då kan vi börja i slutet. För min punkt nummer 1 är den absoluta slutscenen i den här filmen. Alltså när allting på något sätt har löst sig så gott det går och de två herrarna då, som ställs mot varandra i filmen, Tommy Lee Jones och Harrison Ford, sitter i en bil. Ja, just det. Och sitter och så här mysigt skrattar ihop med varandra. Ja, de sen nästan, man förväntas att de stannar vid någon pub och tar någon öl och pratar baseball. Ja, exakt. Och det... det känns i den här filmen som kanske är avvig på många sätt, eller inte så här, inte på något sätt är så superseriös alla gånger. Så känns det ändå som att vart kommer den scenen ifrån egentligen? Den är helt off base typ. Det är alltså en människa som, alltså Harrison Ford har liksom levt på rymmen, under konstant stress och försöka lösa vem som han har dödat hans fru, som ingen annan lyssnar i världen på honom om detta. Och Tommy Lee Jones gör allt för att stoppa honom och skjuta, försöker döda honom under flera gånger i filmen, vilket jag kanske kommer till sen. Men när de ändå sitter där i slutscenen på något sätt, så tar han av hans handfängsel och bara så här. Alltså, det är så här, det är inte långt ifrån att bilden skulle kunna frysa där mitt när de ler och skrattar ihop med ett dåligt sitcom-avsnitt. Typ. Polisskåd att de fejkar en frysbild till och med. Ja, jag vet inte om du kommer ihåg det med polisskåd-serien med Leslie Nielsen som var för Naked Gun. Vadå, de bara står helt stilla? Då liksom. Står de helt stilla och typ häller upp kaffe så det svämmar över dem. Alltså, jag är inte jättefan av Leslie Nielsen, ska jag känna. Eller hans... hans olika filmer och sånt som alla tycker om. Framförallt Polisskåd. Men är den serien typ roligare än vad Nakna pistolen var? Gillar du inte Nakna pistolen filmerna så kommer du nog inte att gilla Polisskåd heller. Det är väldigt mycket så, jokes per minute, mycket ordvitsar. Okej, alltså, men det kan, jag har inte sett då Airplane som på något sätt ska vara urmodern till den här typen av filmer, eller som den hela graalen. Mm. Men jag uppskattar väl alltid typ en bra parodi, så jag gillar väl Nakna pistolen, men jag skulle aldrig orka liksom ha ett race med alla tre filmer. Men då är det mer lagom att se ett 30 eller kanske 20 minuter långt polisskådavsnitt, och sen kan du göra något annat i några veckor och så kan du se ett till. Ja, men alltså typ i Laddat vapen eller The Naked Gun så får man ju ändå typ en parodi på De omutbara, den trappscenen. Ja. Får man den typ av tydliga parodier till filmer så jag kan känna mig lite smart? Nej, det är mindre parodier och mer vitsar i replikerna. Men den har ändå en av de bästa ordvitsarna någonsin. När de sitter och skriver en redogör för en person som är misstänkt, så säger de "Married, one child. But that didn't work out, so he married a grown person instead." Det är ju ändå jätteroligt. Ja, men det känns lite som att amerikanska manusfattare, humormanusfattare, har nära till den typ av lekmord. Som också det där "Shirley, you can't be serious." Mm. "Yes, I am serious, but don't call me Shirley." Alltså den typ av humor. Det är inte långt ifrån det, Göteborgs humor. Nej, det är väldigt buskis. Men just att de matar på det så högt tempo med en så här torr stoneface, så blir det lite roligt. Ja, jag kanske testar och kollar på Polisskåd någon gång. Hur som helst, punkt nummer 1 var slutscenen. Vi går upp till punkt nummer 2 direkt. Jag kan bara säga en sak om det är punkt 1. Jag kan förstå varför de... Det är bara ett frieri med publiken att vilja... Man har som fått följa och börja tycka om både Harrison Fords karaktär och Tommy Lee Jones karaktär. Att jag tänker att filmskaparna tror att publiken vill ha den här scenen när de här två personerna som man har hejat på något vis, även om de har stått mot varandra, ska få förenas. Det är en missräkning, men det måste ju vara anledningen. Ja. Det kan jag förstå. Samtidigt är väl hela filmen lite att... Eller att hela filmen är väl lite... påverkad av någon sorts tanke av att man vill göra ett seriöst drama som ändå handlar om då någon som är oskyldigt dömd och ska dö då, och en fru som har dött, samtidigt som man också vill att det ska vara en underhållande lite popcornfilm. Mm. Så den håller ju hela tiden på med den balansen mellan det seriösa och det underhållande. Men, och det kanske är att jag själv personligen inte skulle haft någonting emot att den låg lite mer mot det seriösa, lite mer, att den hade varit lite tyngre ändå. Och det är ju att den scenen skär sig för mig. Men samtidigt förstår jag väl att min mamma säkert, om hon såg den här på bio, eller i alla fall såg på filmen på video sen, hon tyckte säkert att det var lite skönt att få någon sån där katarsisupplevelse. Mm. Lite liksom att allting är bra igen och på något sätt. Ja, det är ju som att man ska glömma bort att hans fru faktiskt är mördad. Ja, dog i hans armar på vägen här. Ja. Jo, precis. Men vi går upp till punkt nummer 2, för den handlar också om slutet. Mm. Här har jag skrivit att det onda geniet blir fysisk. Och det jag menar då är typ slutfighten, där Harrison Ford då i det här hotellet håller på och bråkar med superskurken i filmen. Alltså mannen som står bakom allting, som också är hans vän. Eller för detta vem blir det väl. Men han är hans bästa vän och sådär. Jag tycker bara så att Det är skönt att den här enarmade mannen finns som någon sorts heavy eller något sånt hot, fysiskt hot i den filmen. Men jag tycker det blir lite löjligt i slutet, det här som Ford ska bråka med den här andra doktorn som står bakom allting. För mig känns det också inte som den filmen jag vill ha. Nej, men han ska ju vara mannen bakom The Man Behind the Curtain också, den här, som att han ska börja slåss och slå ner och skjuta. Jag håller med, det är inte roligt för fem öre. Och sen tycker jag framförallt att han Jeroen Krabbe som spelar han är kanske det svagaste kortet skådespelarmässigt i hela kortleken som är den här filmen. För mig blir han som plockad ur den nakna pistolen. Han skulle kunna vara skurken i Nakna pistolen 3. Alltså både hur han ser ut, men framförallt hur han spelar med nästan så här shifty eyes och ja, det blir lite så här ostigt när han pratar om hur smart Harrison Ford är. Mm. Och med, också med sin lite så här europeiska dialekt, så att han är nästan hämtad från typ, ja men du vet, Dödligt vapen eller någon bond, som någon sorts bondskurk. Ja, han blir väldigt mycket bondskurk. Ja. Men då tycker jag att den bondskurken hur som helst inskålar på att mörda typ, eller försöka mörda poliser i slutet för att lyckas fly. Alltså, nej, men han är ju människa som har liksom fuskat lite med så här, för att få ut ett läkemedel på marknaden. Och nu i Frey står bakom en mord också. Men han borde liksom, här som får väl avslöja honom, så borde det kanske vara en monolog från honom högst. Som i princip säger liksom att, oh, you outsmarted me. Bla bla bla. Han borde ju veta att han är körd. Och att antingen så kan han möjligtvis försöka smita, alltså bara springa därifrån. Eller så ge upp, eller ta livet av sig. Det är de alternativ jag säger att han har. Inte försöka skjuta sig ut. Och vad ska han göra då? Han är för smart för det. Vad ska han göra, någon så här, du vet, John McClane-aktigt så här, utmanövrera och ta sig ut ur från det hotellet som är liksom där det finns poliser överallt. Och sen vad ska han göra efter det? Fly till typ Maldiverna eller? Och ligga på en typ båt nästan i det. Det hade ju varit en sak om man tänker att hans hämnd bara går ut på att, ja men jag ska i alla fall ta med mig Harrison Ford i det här. Men han verkar ju faktiskt ha tänkt komma undan helt och hållet när han börjar ge sig på poliserna. Kommer jag bara ut från hotellet så är det lugnt. Mm. Alltså jag hade föredrag på en monolog eller möjligtvis ett självmord eller någonting. Alltså någonting som bygger mer på det dramatiska och inte försöka skapa ännu mer actionsekvenser i filmen. Men ja, det var min punkt nummer två då. Att det onda geniet blir fysisk i slutet. Sen är min punkt nummer tre. Många av mina punkter handlar på något sätt om hur den här filmen blir lite för mycket matinéäventyr. Men det blir väl rätt mycket om att du ser den. Du vill ha den lite allvarligare, lite mer stålgrå. Ja, men jag tycker också på något sätt inledningen som kommer komma till sen också, så jag ska inte prata om det. Men det finns mycket som talar för att den hade lyckats rätt bra med att hålla sig lite tyngre, lite hårdare, lite mer allvarlig. Men min punkt nummer tre är i alla fall att alla skjuter för att döda. Vilket, för det är mycket i den här filmen, dels att den är lite matinelik, men också känner hela tiden som att det är manusfattare som skrivit den här som inte gjort ett uns av research. Dels är den här plotten med den här läkemedel och skiten som ska ut på marknaden och man ska hålla på och förfalska utredningar och sånt. Och tester som har gjorts med det här läkemedlet. Det känns väldigt mycket som att, ja, det går att lösa en film och det är gott att ha en film som handlar om det. Men här är det lite som att de som har skrivit det och tyckte att det var smart att bygga hela filmen kring det inte har läst på om det på något sätt. Det är i princip att någon har bytt ut signaturerna från ett test. Ja, jag tror inte det är så enkelt i USA på 90-talet att förfalska. Tänker inte du att någon som den här skurkläkaren då, om han var i den här situationen att han faktiskt ville manipulera de här testerna, att han skulle lägga ett snårigare spår fram till sig själv, han skulle lägga betydligt mer distans, han skulle se till att han själv ändå var untouchable. Ja, men jag tror också att det har varit en större apparat och inte att det i slutändan är så att han har suttit en fredagkväll och fejkat folks signaturer. Jag tror att i den miljon miljardbranschen som läkemedelsindustrin är, så kan man göra mycket typ alltså mer så här, The Insider / Michael Mann-aktigt tyngd där man kan ge det. Så det känns trovärdigt för mig som tittare. Nu är det ju verkligen så här, mer så här, någon har skrivit det i så här handvändning. Och det är också det jag menar med alla skjuter för att döda, är att så fort den här utredningsgruppen, poliserna, är i bild, så typ så skjuter de typ, de dödar typ, som den här, det är en scen till exempel när de oskadliggör en annan av de fångarna som har flytt ihop med Harrison Ford. Mm. Och då är det så här, alltså, det första de gör är att skjuta ihjäl honom bara. Det är en människa som har flytt från lagen, men jag menar, han är inte, alltså. Och så, samtidigt är det flera tillfällen också där, i alla fall ett tillfälle jag tänker på, när Tommy Lee Jones skjuter för att, alltså skjuter mot en glasruta som skyddar Harrison Ford, annars ska Harrison Ford dö. Och jag undrar inte, varför skjuter de det? Alltså han, okej, han har mördat sin fru, det är inte skäl att han skulle vara livsfarlig. Jag kan förstå att de skjuter den här andra fången som har rymt, i och med att han har trots allt en av de, vad är de, FBI-agenter. Han har ju tagit han som gisslan. Och håller ju han under pistolhot och Tommy Lee Jones är snabb och lyckas skjuta han liksom ur en dödvinkel nästan. Det köper jag ändå att de, när han utsätter dem för ett sånt hot så måste de ju slå tillbaks lika hårt om de får chansen. Men däremot, jag håller med när han flyr från det här när han skjuter mot det och kulorna fastnar i det skottsäkra glaset. Det är inte trovärdigt. Men dörren vetter ju ut mot ett torg också där det går människor. Jag tror ingen FBI-agent med självaktning skulle avfyra sitt vapen ut mot en folksamling. Nej, jag och Gustav snackade också om det här när vi snackade om Heat. Även om Michael Mann tycker jag är mycket bättre på att skapa ett hållbart och verkligt troget universum. Så är det också lite samma sak där, att när väl den stora actionscenen i slutet med skottlossning utanför banken och allting, så är det också väldigt mycket att poliser springer med vapen i luften och skjuter hejvilt. Det blir bara så. Jag tror inte på det. Och sen helst inte här då. Varför skulle Tommy Lee Jones skjuta mot Harrison Ford? Han är inte någon som har mördat sin fru i affekt. Är ju inte, kan inte anses vara så farlig. Och heller inte anses vara så farlig att de lägger ner de enorma resurserna som de gör i den här filmen för att stoppa honom. Det är en sak om de etablerar i filmen i början att det handlar om att det är en människa som har blivit misstänkt för att mördat presidenten, säger vi till exempel. Mm. Man har lagt det på den liksom mera Roland Emmerich-nivån. Att det är så här, okej, Harrison Ford misstänkt för att mörda presidenten men lyckas fly och måste rent på sitt namn. Då kan jag förstå att de skjuter. Men här är det så här, han har mördat sin fru. Varför lägger de ner de här resurserna? Alltså typ helikoptrar och alltså bara, det finns inte på kartan att de hade gjort det. Jag tror inte de gör det. Om någon lyckas rymma, att man även sätter in så där mycket resurser liksom i ett avskräckande syfte att för att alla visa att ja, men det är inte okej att rymma, då sätter vi in de här resurserna, man kommer inte undan nästan oavsett vem det är som rymmer. Jag tror inte det hade varit så här, när Alexandermördarna flydde till exempel, då var det ju stort polispådrag och allting, sen hittade de en av dem i lada och allt där. Det är ett sånt fall, så kan jag förstå, men här är ju, alltså, jag tror inte att Harrison Ford skulle ha den profilen i den här filmen. Nej, han är att de skulle göra det. Jag köper det bara inte att hela filmen går ut på att de ska hitta den människan så med alla de jävla, det stora jävla apparaten de drar igång. Det hade ju nästan varit lite schysstare om det hade varit mindre team, kanske typ Tommy Lee Jones och en till som hela tiden får kämpa för att få fortsätta jobba med det här också. Att de har chefer som säger, du måste släppa det där, vi har viktigare, du måste göra det. Och han börjar jobba med det här mer i lite rogue, så att han vill ta fast här som får det bli personligt. Eller att de inte har de möjligheterna, att de inte kan så avlyssna och sånt. Nu är väl lite här, prat i filmen om att vi kommer inte få tillåts att avlyssna och sådär, men just det, att det gjort lite mindre skala kanske, eller att de bara hade etablerat Harrison Ford som att de anser honom vara mycket farligare, till exempel att han mördat en president eller något sånt där. Sedan då, men nu som helst, men det här hänger också lite grann ihop med att du vill lite, jag tror att du lite mer vill ha en seriösare film än vad jag har, för det här är ju bara popcorn för mig, det här är så här. Jo, men jag tror inte, jag tycker bara inte om när man utnyttjar en idé eller en grund till en film optimalt. Jag tycker att du hade fått exakt den filmen du hade haft, men du hade känt ännu mer om de hade dragit det lite mer åt Michael Mann-hållet. Ja, jag är inte lika säker. Just att för mig är det här en så här lättsam åkturston. I Michael Mann-filmer så förväntas man ju på något vis även koncentrera sig och kanske till och med tänka lite mer. Ja, kanske. Men då, ja, men då, det känns som att jag måste tänka om det här med listan nu, Erik, nu ser så. Men hur som helst, det punkt nummer tre, att alla skjuter för att döda. Jag tycker det känns väldigt, väldigt konstigt att de försöker skjuta ihjäl här som får det, som helst. Jag håller med om den biten, det håller jag med om. Okej, då kommer min punkt nummer fyra här. Mm. Här har jag skrivit Tommy Lee Jones Oscar. För att Tommy Lee Jones vann alltså en Oscar för bästa biroll för den här filmen. Mm. Och jag ska nu läsa upp för dig vilka övriga som var nominerade Så kan du säga om du håller med om att han skulle vunnit eller vem som skulle vunnit istället. Okej. Okay. Så nominerade i Best Supporting Actor år 1993. Så det kanske var 94 då som Oscarsgalan hölls. Men det var dels då Tommy Lee Jones för Jagad. Det var Leonardo DiCaprio för What's Eating Gilbert Grape. Det var Ralph Fiennes för Schindler's List. Det var John Malkovich för In the Line of Fire. Och sen var den här Pete Postlewaite, eller vad han heter, som nu har gått bort, som var nominerad för In the Name of the Father. Skulle du säga att Tommy Lee Jones är den självklara vinnaren där? Ja, inte den självklara, men det känns ju såhär, inte som ett jättestarkt startfält ändå. Och då, du med att Leonardo DiCaprio som ändå gjorde sin, ändå den rollen folk fortfarande pratar om när han spelade liksom utvecklingsstöd brorsa till Johnny Depp. Ja, nu har inte jag sett Gilbert Grape sedan typ 95, men mitt minne av den är ändå att det är lite så här utvecklingsstörd tonåring 1A, alltså ganska... Men det låter som en Oscarsatiet bara när du säger så mycket. Ja, men precis. Det är lite platt. Jo, men sen tycker jag väl, jag tycker Ralph Fiennes, som vi även snackade om ju när vi pratade om... om Grand Budapest Hotel, ja. Hans såhär superonda skurk i Schindler's List, den nazisten han spelar. Jag ser inte varför Tommy Lee Jones i den här popcornfilmen med sitt jag ska inte säga, jag kallar det överspel, men Tommy Lee Jones har sett att spela i den här filmen som är skärmigt att titta på i vissa scener han styr och ställer. Jag gillar det. Men samtidigt styr han och ställer på ett sätt som jag sa. Det känns som att manusfattare inte vet vad de har inte gjort någon research. Så när han ropar och skriker om roadblocks och procedurer hit och gör det här och det här, så känns det ändå bara lite som att han leker. Ja, han leker ju snut. Men jag tycker att han gör det så här charmigt. Alltså, charmigt. På ett John McClane-sätt i Die Hard. Kanske, men jag inte charmigt borde... gör att han får Oscar istället för Ralph Fiennes såna fall, som ändå försöker spela det ondaste svinet på planeten. Och gör det jävligt bra. Ja, nej, men Ralph Fiennes är väl det mest minnesvärda från den filmen egentligen. Det borde men sen, en till så här kort grej om Tommy Lee Jones i den här filmen. Den här scenen då när de beger sig in i det här huset med den mörkhyade fången som också flytt. Alltså, hela den scenen de går runt och leker uteliggare och Tommy Lee Jones har på sig en löjlig mössa. Och sen ska springa in då. Hela den scenen känns också väldigt mycket för mig som när jag lekte tjuv och polis när jag var liten. Det är så här, jag tycker bara det är så... Den här filmen känns så att det beskrivna och glada amatörer. Har du kikat någonting på vem det är som är manusförfattare? Vad de har för någonting? Nej, men jag kan ta en snabb... Det är två manusförfattare, Jeb Stuart och David Twowie. Men story by Twowie. David Twowie. Eller vad fan han heter. Ja, Jeb Stuart har skrivit Another 48 Hours bland annat. Han skrev Die Hard. Fire Down Below skrev han. Så filmen jag inte riktigt känner till. Och den andra snubben då, David Twowie. Har även regisserat typ The Chronicles of Riddick och Pitch Black och sådär. Så han har börjat regissera också. Men han skrev rätt mycket. Han skrivit Waterworld, G.I. Jane, Pitch Black. Alien 3 skrev han en draft av. Vem gjorde inte det? Ja, precis. The Rival som jag gillar rätt mycket med Charlie Sheen skrev han. Ja, just det. Critters 2 som du säkert har sett några gånger skrev han. Nej, men det känns bara som att de har inte orkat med researchen, för det ändå ska bara vara en popcornfilm. Jag tänker att jag har fått för mig att det här manuset var ganska långt och spretigt och att det var mer i den som de har filmat. Det, mycket, det verkar som att filmen mycket formades i klipprummet, att det var mycket de klippte bort lite sidohistorier och sånt. Mm. Vilket jag inte ska säga någonting om det. Det var säkert en fördel till slutfilmen. Slutprodukten. Jag tror att de tajtade till den ganska mycket. Jag tror att det är det som för mig är nyckeln till att den fungerar. Det är att den är så tajt. Men det kan vi väl kanske... Det kanske kommer vidare sen faktiskt i listan. Men jag säger bara att jag redan haft en liten... bara alltså ett kryddmått av Michael Mann. I något sorts manusarbete. Okej. Okay. Min punkt nummer 5 i alla fall. Mitten minus. Så jag har skrivit överflödiga flashbacks. Att, med eko menar du? Ja, men ja, också det. Alltså, tydligt eko. Det är svartvitt. Det är såhär, slow motion med såhär hög slutare. Så man inte riktigt ser vad som händer. Och det är som att varje gång... Det känns som att varje gång Harrison Ford blundar. Eller varje gång han vaknar upp. Så han haft drömmar som blir till flashbacks för oss. Om vad som har hänt. Fast det är väldigt tydligt i filmens början. För reda på vad som har hänt. Jag hade hela den biten med de här löjliga flashbacksen och Och framförallt att de har ett eko då. Mm. Kill my wife, kill my wife. Jag vet inte om man säger just det, men det är på den nivån. Det är det någonting som jag tycker daterar den här till 93 eller nästan ännu äldre, så är det just det där ekot. Så det jag tycker är överlägset sämst med Jagad är ekot och hela grejen med de här lite trista tillbakablickarna. Men du har den ändå, du har den inte satt den så lågt. Nej, mitt är minus här, för att det, alltså, de stör ju inte jättemycket. Men jag, när jag tittar på dem så känns det för mig också bara så här. Jag sitter och undrar så här, har man så här i filmer idag? Ja, det har man säkert, och det är säkert lika dåligt. Men det känns för mig också som att det är väldigt daterat sätt att klippa och lägga upp en film. Men för fulaste de flashbacks tycker jag är när vi får en så här typisk flashback till hur han och hans supersnygga fru har så här sensuellt sex. Och de kysser varandra. Och då kommer ett klipp till att han ger henne, tror jag, första hjälpen. Ja, just det. Han har typ någonting, nästan en sexdröm som klipps till att han typ försöker ge en konstgjord andning. Precis. Och det är så här, det där klippet kan ju inte ens se bra ut i manusstadiet. I en av de där sekvenserna kommer även det, förutom det där ekot som jag tycker, det är när hon har ju då åkt hem tidigare från en fest, och när han kommer hem så är hon mördad, eller döende i alla fall, och en man är i huset. Får man se hur hon har kommit hem tidigare och hur hon liksom plockar ut champagne, nej kanske han som jag, men hon går i alla fall upp för trappen och strör rosblad i trappen för att han då ska komma upp och ta henne sen. Ja, det tycker jag var skämskudde. Ja, men det är mycket så här i den här filmen faktiskt, de ska visa, alla pratar om Harrison Ford som han är ett geni. Han är tydligen också världens bästa älskare då. Han är också så supergod och måste stanna kvar och hjälpa folk när han är på rymmen och så. Han är en Jesus-karaktär. Det är ju som det jag stömer på som mest, till exempel i Into Wild, alltså att huvudkaraktären blir Jesus. Jag har väldigt svårt att titta och kolla. Jag är väldigt svårt att titta på och bry mig om Jesus. För att han är ofelbar och perfekt. Precis, felfria hjältar är väldigt så här. Jag menar, kolla på exempel John McClane. Han har problem med sin fru när väl första Die Hard börjar och så här. Alltså, det känns att han är rädd för att flyga i alla fall. Det finns någonting som gör att jag känner att den här mannen är inte felfri. Han är som mig lite. Mm. Ja, I Into the Wild blir det ju ett större problem i och med att det handlar så mycket om den karaktärens resa, inre resa och allting. Medan här handlar det bara om egentligen Harrison Ford är jagad. Då är det mycket lättare att ha överseende med det för min del. Ja, nu skulle jag ju sätta någonting här på, ja men nu är jag på punkt nummer 6 i alla fall, och det är alltså mitten plus då. Och här har jag satt så kolla vad det står. Kärleksmötena som uteblir har jag skrivit, eller kärleksrelationerna som uteblir, för att det finns ju kvinnor i Harrison Fords närvaro i den här filmen. Mm. Bland annat en ung Julian Moore som är läkare på sjukhuset där han är. Precis, och även en Jane Lynch som också spelar någon sorts kollega till honom som han möter upp med. Och när jag såg filmen nu så blev jag lite rädd för att okej, ska de bygga upp någon spänning här, någon sån här kärleksspänning här, fastän hans stora mission i livet, hans enda mål han har nu är att rent för sig själv och få reda på vem som mördat hans fru. Ska de ändå lägga in det här? Det blir väldigt sliskigt. Men så händer ingenting med någon av de här kvinnorna i hans liv i den här filmen. Men sen läste jag att både att det fanns scener av kärlekskaraktär mellan han och Julianne Moore, och det fanns även såna scener mellan han och den här Jane Lynch-karaktären, men att de klipptes bort i slutet då i klipprummet, för att man förstod kanske då att vi måste tajta till, men även att det här kan vi inte ha med i den här filmen, för det förstör ju hela hans karaktär och hans relation till hans döda fru. Och det tycker jag bara var så jävla bra att de här kärleksmötena som är så Hollywood, att de tog bort dem. Ja, det är jätteskönt. Jag tänkte samma sak när Julianne Moore dök upp, att jag minns inte den här filmen så tydligt mellan de gångerna jag ser den. Jag tänkte, är det så att han lyckas på något vis charma henne, att halvhjälpa han, och att man får någon slags förhoppning om att efter texterna och några veckor senare så ringer han henne och så går de ut och tar en kaffe. Alltså, men man slapp det i alla fall. Det var tacksamt bortklipp. Vilket ju gör att Julianne Moores roll känns ganska märklig. Att hon ändå presenteras på något vis. Och även om det här är en ung Julianne Moore, så var hon ju ändå var någonting här. Precis, hon var ju så här en birollskådis i alla fall. Jag tror hon också är rätt högt i creditslistan. Så det gör det också extra konstigt. Jag kände direkt att här finns scener som är bortklippta. Men samtidigt så har det gynnat filmen helt klart. Så det var i alla fall punkt nummer 6 bara att, och det är väl också det du säger, att de har ju klippt bort mycket och tagit till filmen. Det är väl till filmens gagn. Men sen min punkt nummer 7 då är en kort och väldigt subjektiv grej. Men det är faktiskt själva VHS-fodralet. För att den här filmen har funnits i mitt liv liksom så länge jag kan minnas. För det är en film vi hade som liten. Så jag minns väldigt tydligt att jag minns vissa så här typiska så här, alltså Warner Brothers VHS. För de hade typ ett lite annorlunda fodral, lite tajtare fodral kring kassetten. Ja, kortare. Det var som att kanten, alltså fodralet, själva det tryckta täckte mer hela omslaget där. Det var inte lika mycket plastram. Precis, att det var lite så att det var så sexigt som ett VHS-fodral kunde bli. De liksom kom så långt man kunde med VHS-fodralen på något sätt. Till skillnad från typ man hyrde film och det var så här med feta jävla omslagen. Ja, jätteklumpiga med typ gul plast och typ nästan en halv centimeters ram runt. Precis, jag minns här några Warner Brothers-filmer. Den här tydligt och Specialisten med Sylvester Stallone. Jag tänker True Lies, var inte det? True Lies är väl en Fox-film, tror jag. Ja, bilden av True Lies, just omslaget på den påminner mig om omslaget på Jagad av någon anledning. Så det är kanske därför jag har gjort det. Okej, men sen också när jag pratade med kompisar om att jag skulle se den här filmen sådär. Så det var också det första folk sa så här. Ja, det är den när Harrison Ford springer vid tåg eller någonting på omslaget, va? Så jag tror att det här VHS-omslaget till den här filmen finns i väldigt många människors barndom. Ja. Det här var en så pass stor film på 90-talet, både på bio och att den fick en Oscar, för Tommy Lee Jones fick en Oscar och den gick ju på TV hur mycket som helst. Den måste lägga etta på hyrtoppen också, hur länge som helst. Att den var så pass stor, att jag tror att den här bilden med Harrison Ford när han springer där och är jagad, äga, lite 90-talsikonisk. Det var det jag sa till typ, den. Skulle man göra en utställning med så här typ 90-tals, ja men typ 90-tals ikoner eller ikoniska bilder från filmens 90-tal. Så hade det varit Arnold, du vet, på motorcykeln och bla bla bla. Och så typ Scream eller någonting från Scream. Och Uma Thurman, Pulp Fiction. Ja, helt klart. Och även säkert Reservoir Dogs-omslaget med de fyra herrarna i kostym. Men så hade det lätt varit det här också när han springer över det jävla tåget. Och det var det lite grann jag menade när jag i början av avsnittet, jag sa att för att vara det en av 90-talet som är mest 90-tal utan att ha någon egentlig identitet, som allt det andra vi pratar om som är nästan har lite kult eller på något sätt förändrade filmen eller var någonting egensinnigt, så är ju det här verkligen standard. Precis, ja, men det som du säger, att det här var ju verkligen så här popcornfilm, och folk minns den för att Harrison Ford var rätt het då för medelålders kvinnor. Ja, han var fruktansvärt het. För jag menar, som sagt, som jag sa liksom, att hade man haft Michael Mann som regissör på den filmen. Nu nämner jag bara honom för jag har pratat med Gustav om Heat liksom nyligen. Men då hade det säkert, man minns, då hade det kanske hade haft ett bättre rykte på något sätt. Den hade haft högre status, ja, bland cineaster. Precis. Men vart antagligen lika älskad eller kanske mindre. För det, jag är även en väldigt älskad film. Det är också en väldigt så här, TV3-film. Ja, så jag har ju sett den på TV3. Det är då jag har sett den. Och den går ju, nu har den väl slutat gå. Den har väl inte gått senaste 10-12 åren kanske, men från sig 95 till 2002 gick den ju säkert 3-4 gånger per år. Ja, men det är också det. Finns vissa, har du några andra sådana typiska exempel på filmer som verkligen är TV-filmer? Det är Pretty Woman, det är Jagad. Jag heter Stand By Me. Stand By Me har jag aldrig sett på TV dock. Jag tycker det är en jämnt gåse. Scream minns jag gick alltid när jag var på TV4 typ, när jag var yngre. Och Roadhouse med Patrick Swayze. Ja, det finns någon mer den typ av film som också går hela tiden. Men jag minns också att Armageddon, ja, det är också Gustavs alltid alternativ eller typ val. Och sen Basic Instinct tyckte jag gick väldigt ofta när jag var yngre också på såhär Kanal 5. Ja, men den dog. Den har ju, alltså dog i det avseendet. Det är ju ingen som pratar om Basic Instinct nu. Nej, jag tror att den levde ju också väldigt, väldigt mycket på att det fortfarande var erotiska thrillern liksom. Ja, den genre jag saknar. Det är för lite snusk på bio nu. Men för ingen pratar väl fan om 9.5 weeks längre heller. Nej, det är sent 80 och tidigt 90-tals snusket. som att Hollywood försöker sopa undan det också. Ja, dock har du sett, och det här är helt off topic och helt ointressant, men har du sett Basic Instinct 2? Eller är det bara jag som sett den och tycker att det var helt okej? Okay? Jag var jättesugen på att se den, bara för hur, ja, men det kändes så här sunket på något vis och så här, nästan lite exploitation att komma dragandes med den. Var den kom 2005, 6? Jag kan inte säga året, men den kom någon gång då kanske, ja. Nej, jag har inte sett den, men jag var sugen då, sen har jag mer eller mindre glömt bort den. Nej, men det är så här lite, jag har ju bara sett den en gång då kanske, men det är ändå en liten så här pärla, du vet, en så här film som jag själv kan tycka om, men typ Jason X är väl lite så också då, kan man väl, om man ska vara sån, men det finns två så här filmer jag tror att om man bara tänker bort titeln och det heter någonting annat och folk till den, så är den rätt habil thriller. Och den är inte så, jag minns den som mycket mindre så här lite obekväm snuskig som första filmen är. Den innehåller mindre av det och är fan lite ändå mer classy. Kan inte, jag tycker du och Magnus i Vacancy borde ha göra ett avsnitt om Basic Instinct och Basic Instinct 2. Jag noterar det. Jag kan inte lova att det kommer innan midsommar. Nej, men jag tycker du bara ska lägga det till listan. Det gör jag. Smaka på det lite, bara känn på det. Kolla en trailer kanske på YouTube sen när vi har snackat klart. Är vi på min punkt nummer 8 nu då kanske? Är vi, vad sa du? Vad var punkt 7? Var det VHS-omslaget? Det var själva VHS-fodralet. Precis. Som jag minns med värme. Min mamma köpte fan jävligt mycket bra film när jag var liten alltså. Men det var mycket så här. Under belägring 2 hade vi också. Det är också en Warner Brothers film ju. Under belägring 2, Specialisten och Jagad stod bredvid varandra så här i hyllan. Riktigt 90-tals. Det låter som en hel kväll sen 94. Då såg man de tre filmerna. Ja, och så här filmer typ, främst kanske Under belägring 2 och även först Under belägring, och Specialisten är ju filmer som nog såg som du vet, actionkvalitet. Ja. Där. Men den stämpeln har liksom bara vet, försvunnit bort mer och mer varje år typ. Och min punkt nummer 8 är det jag minns mest från den här filmen och någonting jag också citerar då och då. Och det är första mötet med Harrison Ford och Tommy Jones i den här tunneln som leder fram till dammen. Eller leder fram till fallet. Där, ja, vi kan spela upp faktiskt scenen nu. I didn't kill my wife. I don't care. Det är allt jag minns liksom sen jag såg den första gången. Jag tycker det är så klockrent. Där tycker jag Tommy Lee Jones karaktär sitter. Det är ju en klassisk, det är väl kanske nästan den mest klassiska scenen i filmen. Och det är ju mycket tack vare Tommy Lee Jones också. Det är bara att sen bara på något sätt man ser sprickorna i fasaden lite med Tommy Lee Jones karaktär. Man känner att okej, den här polisen är inte researchad. Men just i det ögonblicket när han liksom bara säger det är inte mitt jobb att bry mig om vad du har gjort med din fru. Jag måste bara stoppa dig för att det är mitt jobb. Jag måste bara lägga ner onödigt mycket resurser på att stoppa dig som en läkare som dödade en kvinna i affekt. Och skyllde på en enarmad man. Men det är verkligen bara ett underbart ögonblick. Ja, men det är ju också en 90-tals scen som är värd att lyfta ut och sätta in tidskapsel och bevara. Just den, för den malde de ju också i så här trailers, och kanske mer på tv-spottar sen. Jag minns inte riktigt, eller om det var i biotrailern också. Att det är ju ett populärkulturellt fenomen, den scenen, och den är skitbra. Men sen hoppar Harrison Ford, och då ser man, då är det ju den mest tydliga dockan jag någonsin sett som faller ner där. Ja, det är lite Monty Python över det. Ja, jag fattar inte hur de kan. Alltså, han hoppar är väl okej, och sen landar han och simmar, men just bild, alltså vid bild, när som får då ska falla ner för det här fallet i den här dammen. Då är det alltså en docka som inte har någon styrsel, så armar och ben flyger åt alla håll och alltså det är så här. Ja, det är inte så här actionhjälte snyggt. Nej, jag tycker att den scenen inte borde ha varit så mycket svårare. Även 93 liksom med den tekniken så borde den ha gått att få snyggare. Just själva hoppet ner i dammen där. För det är också lite klassiskt. Hollywood borde ha lärt sig tills då att det blev år 93, så borde de ha lärt sig att få en docka och ramla snyggt. Ja, de hade ju haft De hade hållit på med det där typ 60-70 år då. Att göra det liksom stum i lederna så inte knäna böjs åt fel håll. Eller låren är typ uppe vid örat eller någonting. Alltså att bara gör en stum docka så att, så, och klipp det snyggare. Precis, jag tror det bara är typ att den ska dra så lite uppmärksamhet till sig som möjligt. Fast nu vet jag för tiden har de ju lite så här att de... Alltså att dockans händer och ben kan röra sig lite så här realistiskt på något sätt när den faller. Men just här ser man verkligen att det är... Det känns som, du vet... Jag menar, har du någonsin gått en så här första hjälpen-kurs eller någonting och haft en sån här docka... Som man ska typ göra hjärt... Ja, precis. Eller säkert om man ska lära sig rädda folk i vatten säkert ska man också använda sån dockor, du vet. Typiska docka. Det känns som att de har bara tagit första bästa docka, du vet, som inte har någon styrsel alls och bara slängt ner för jävla... Det är fruktansvärt, den bilden. Ja, jag är så missnöjd med den scenen. De här små... Alltså, jag tror att Harrison Ford tittar ut ner mot vattenfallet. Det är en klipp. Och sen klipper de till en bild som är som taget från sidan av vattenfallet och presenterar vattenfallet. Nästan som att det är vad han ser, fast bilden är från sidan. Det blir... Ja, den är bara fumligt klippt. Det ska gå att göra bättre. Ja, de borde typ så här. Harrison Ford säger... I didn't kill my wife. Tommy Jones säger I don't care. Sen hoppar han och så ser man han bara inifrån tunneln hoppa ut. Och sen klipp till att Tommy Jones och hans utredningsgrupp. Så jag tänkte med på listan men plockade bort de här fjantarna som ingår i den här utredningsgruppen och deras fjantiga jargong de ska ha som inte känns skön överhuvudtaget. Eller tycker du det? Jag kan se den som jag såg filmen 94 då kanske, 95 när jag såg den första gången. För då när jag var 15-16, då vet jag att jag gillade det där. För det var lite nytt då. Aha. Att faktiskt ge liv åt, alltså ge de karaktärerna en jargong. Men så här 20 år senare så har jag lite högre krav på det. Det blir ju bara några extra repliker. Det är ju inte så att de har gjort... gett dem någon karaktär. De har inte brytt sig om att skriva en personlig. Nej men jag uppskattar väl typ så alltså, försöka liksom att de gör någonting med det, men jag stör mig lite på varje person där med sina, du vet, så här, den hårda jargongen och den inte så här sarkastiska och mobbiga jargongen de har mot varandra. Jag blir så jävla less, och så har de Tommy Lee Jones som, du vet, så här, som pappan i gänget liksom. Alltså han är. Men just det i alla fall då, efter att Harrison Ford hoppat ner, springer runt och springer runt vilse där tillsammans. Ja, de hittar inte ut ur klagsystemet. Nej, och det är också lite en sån här grej där jag känner att varför har ni med det här för? Det behövs inte. Ja, det kan jag tänka mig att han satt med och så här, klippa, behålla, klippa, behålla. Men sen valde de att göra det här fokuset på att den här gruppen skulle få lite mer fluff, lite mer kött. Ja. Och då behöll de den scenen som så här, character building. Eller möjligtvis att Harrison Ford ska få ett litet försprång. Ja, det var det jag tänkte också, att okej, de vill ha runt den lite så att Harrison Ford, liksom, men jag hade inte behövt, det blev också lite så här polis, alltså så här polisskolan eller som polisquad som du har sett, eller liksom den typ av så här, alltså det blir så här lite parodi av det. Poliser som springer och klantar sig, det blev väldigt buskis för mig. Hur hittar vi ut och springer neråt och felar, fy fan. Hur som helst. Jag gillar första mötet mellan Harrison Ford och Tommy Jones. Jag gillar inte sista mötet som vi pratade om förut. Och sedan då är vi på punkt nummer 9. Och här har jag satt filmens första 12 minuter. För jag tycker den här filmen är faktiskt... Alltså den startar med en jäkligt skön energi. Och den startar... Den är grymt klippt. Det är grymt, alltså... Den har framåtrörelse allting i början. För att på de här 12 minuterna... Så har man visat i princip att frun dör. Vi har fått en inblick i det, vad som har hänt. Vi får se poliser komma på plats. Vi får se här som får dem händertas. Vi får se han förhöras. Vi får se han dömas. Och vi får se dem säga att du är dömd till döden. Allt detta på 12 minuter. Så har de satt hela filmen jävligt snyggt. Så att där känner jag bara att shit, den här filmen. Nu resan är igång. Nu är vi på väg någonstans. Du tycker den tappar efter det, eller? Jag tycker det håller igång lagom bra. Jag gillar inte att filmen känns lite oresearchad och lite enkelt skriven. Och sen också lite enkla lösningar som att den är vakt. Harrison Ford råkade vara på stället när vakten var och såg honom. Eller typ så här, oj, han råkade vara på den där bussen som välter och sådär. Så att han kan fly. Det är liksom mycket sammanträffanden som sker i filmen, så jag tycker det känns väldigt skrivna. Men just för det första 12 minuter, då tycker jag det är skitbra. Men sen, jag gillar även när Tommy Lee Jones kommer och styr och ställer på första den tågkraschen, första brottsplatsen, om man ska säga. Men det är sen jag börjar se liksom sprickorna. Alltså, såg du den här på samma dag som Heat eller samma? Nej, men jag såg den här dagen efter. För det känns verkligen som att du har ett Michael Mann-perspektiv på den. Jag menar, Michael Mann researcher typ vilka digitalklockor var vanliga mellan de månader som den här filmen utspelas, och så använder jag dem. Alltså, han är ju analretentiv där. Men sedan också så känns det också som att för jag pratade med Gustav i hitavsnittet om att den filmen känns otroligt tidslös. När jag kollar på den så känns det nästan som att den utspelas i nutid. Vilket år jag än ser den. Men jag tycker den här filmen är mycket, mycket mer fångad i ett 90-tal. Den är ju definitivt 90, alltså tidigt 90. Jag tycker ändå den inte känns jättegammal. Alltså det är inte så mycket grejer som är, man tänker, men det där hade inte kunnat hända nu. Alltså den hade ju ganska lätt gått att överföra till 2014. Ja, det är lätt gått i den uppdatering av den. Jag tycker inte det behövs i och för sig. Jag tycker att den håller fantastiskt bra fortfarande. Just som den här. Nu låter det lite också som att jag inte tycker om den här filmen. Och det gör jag. Men det var väl också att jag var så färgad av att jag ännu en gång hade blivit så hänförd av Heat. Och jag ändå tycker den här, jag kan säga på raka arm att jag tycker The Fugitive är en bättre film än Heat. Ja, men jag tror du står väldigt ensam med den åsikten. Det känns så, särskilt bland alla som lyssnar, kommer att lyssna på den här podden också. Men just att Heat är väldigt långt upp i sitt eget arsle och gräver runt. Och jag vet inte om jag tycker... Alltså jag tycker att Heat är en bra film. Jag tycker bara att den här fungerar. Det är två väldigt olika filmer. Jo, men samtidigt är det två filmer som går att jämföra. Eftersom vi har... Heat har vi ju liksom... Det är en film väldigt mycket om Al Pacino ställs mot Robert Niro. Ja. Och här är en film som handlar väldigt mycket om att Harrison Ford ställs mot Tommy Lee Jones. Och båda kommer för samtidigt. Jag tycker ändå, men som sagt, jag kanske är för färgad av att jag gillar jag tycker det är, som du säger, en skön popcornrulle från 90-talet. Jag har nostalgisk koppling till den. Jag tycker om att titta på den. Den tar inte emot att titta på. Men vissa dagar, som då den här dagen som senast var, så känner jag bara att den har mått bra att vara lite mer Michael Mansk. Så jag satt ändå och brydde mig lite mer på riktigt. Ja, nej, jag tycker det här är en så här 90-tals... Du har kvar en punkt kanske, ska vi ta den eller ska jag fortsätta? Ja, jag kan ta min punkt nummer 10 då, så att du har någon sorts helhetsbild från mig. Ja, vi släpper loss den. Min punkt nummer 9 trots allt då, och Jagad är en bra film vill jag bara säga. Men det jag har skrivit, Harrison Ford och hans osäkra leende. För att jag, även om jag i början kan kolla på den här filmen för Tommy Lee Jones skull, så blir jag snabbt lite ointresserad av honom. Men Harrison Ford är ju så otroligt bra tycker jag. På att bära en film på sina axlar och leda publiken på något sätt tryggt genom handlingen. Och just med hans osäkra leende som känns lite konstigt. Ser du vilket leende jag tänker på? Ja. Det här, jag tänker ganska mycket på Indiana Jones, alltså när han hamnar i en pressad situation eller någonting. Ja, det är lite pojkbusigt. Men också att det finns kanske något osäkert i det också. Jag gillar det. Men min punkt nummer 10 är här som får det överlag, att jag tycker att han är ju verkligen, alltså han är ju en så jävla bra leading man. Ja, han är ju en leading man, han är ju ingen skådis. Han skådespelar ju aldrig. Han är ju bara genom filmerna. Och han är tillräckligt karismatisk och allting för att det ska funka. Jo, men alltså, han, du ser ändå lite på sätt som att ja, han skådespelar inte, han är ju bara sig själv genom filmerna. Men då tycker jag ändå att han väljer inte skådespela för mycket. För att, som sagt, när han vill hjälpa ett barn på ett sjukhus fast han inte har tid, så är det lite skit när det är skrivet. Men jag älskar ändå att han gör det. Jag tror på att den här hjälten, spelar Harrison Ford, skulle göra det. Jag känner så otroligt sympati för honom. Så jag tycker att han är nog fan en av de bästa ändå, de här leading mansen från 90-talet. Betydligt bättre än till exempel Richard Gere eller vem du nu vill ta som exempel annars. Alltså Richard Gere skulle ju inte fungera. Richard Gere har ju inte den där naturliga att kunna springa runt och göra saker snabbt och vara charmig, och man börjar som automatiskt vill att det ska gå bra för honom. Richard Gere är ju lite strävare på något vis. Men jag tror det kanske är lite också att Harrison Fords bakgrund innan han fick rollen som Han Solo var ju, han var ju snickare. Så kan det vara lite att han är lite så everyday man också. Han har ju någonting sånt över, eller hade väl, det här är väl kanske en av de sista filmerna där han hade det. Innan han började spela president och sånt. Spela president och började kännas väldigt, väldigt gammal och gubbig och trött, som han ju har gjort de senaste 15 åren. Ja, alltså nu är också det här, den här tiden, man förstår att en skådisk karriär är över när de knappt dyker upp i filmer. Han är inte med så mycket överhuvudtaget nu för tiden. Nej, men han känner väl att just den typen av det han kunde göra, ja, han har inte riktigt det längre. Och då låter han hellre bli, och det är ju klokt, det ska han göra beröm för. Han har ju inte lyckats hitta någon så här andra växel att lägga in där han kan börja spela någon så här Anthony Hopkins karaktär, alltså, eller vad heter, som Liam Neeson brukar kunna göra, bara spela någon slags mentorfigur som är lite lugn och klok. Man har väl fått lite den typ av roller. Han är med i Expendables 3, då har han väl lite en sån roll. Och sen är han med den här sci-fi-filmen som kom i höstas, som heter Ender's Game. Där spelar han ju någon sorts alltså såhär, tränare eller någonting för såhär, unga kadetter eller vad det är. Någon sorts framtidsmilitär pryl. Så att han... Men... Jag ska kolla nu vilken han senaste... Ja, han har gjort lite filmer som ändå den här åldrade farsan som ändå måste ta hjälteroller. Han var med i den här filmen Firewall och sådär. Mm. Han har gjort, och sen... Men What Lies Beneath var han ändå huvudrollen i, som ändå sexy medelålders man till... Och den kom ju 2000. Ja, men den fungerar ju bra. Det gör han ju något annat. Vet att jag alltid när jag har tänkt den har sett att det är den här från The Fugitive som har gift om sig. Och blivit galen på kuppen. Ja, fall, på något vis. Att inte bara spoila What Lies Beneath. Men det kan säga någonting också om det här du sa om att Harrison Ford inte kille som skådespelar. För att han blir väldigt lik vilken roll han än gör. Ja, det är ju lätt att tänka att det är samma karaktär. Det är nästan, byter han någonsin frisyr i sina filmer till exempel, Harrison Ford? Jag vet att jag tyckte det var lite fräscht när man såg trailers. Oj, han ska ha helskägg. Alltså, det hade han bara för att han skulle kunna raka bort det. För att verka som att han måste byta identitet lite. Så det var ju bara, man får inte se han i skägg hela tiden. Men han är ju Harrison Ford. Det var ju därför Harrison Ford är jagad. Inte är en så dum titel på filmen egentligen. Nej, men jag tycker att han är lite lik Bruce Willis. För Bruce Willis är också exakt samma person typ i alla filmer. Ingen värdering om man är bra eller dålig, men också att han alltid har samma frisyr i princip. Man gör inte så mycket galet med varken honom eller... Så, ja. Det är inte Nicolas Cage-läge där. Nej, precis. Nicolas Cage går istället all in på att försöka vara en ny karaktär i varje film. Ja, och framförallt med ny peruk eller ny kamning eller föning. Precis. Men då blir han ändå också samma galna Nicolas Cage. Alltså det är lite lustigt med Bruce... Alltså jag kan hålla med om Bruce Willis-liknelsen... Och den stämmer rätt bra. För mig är The Fugitive, eller Jagad, lite grann Die Hard. Fast med lite mindre skottlossning. Och jag blir ganska fort trött av för mycket skottlossning. De är syskonfilmer på något vis. Det här är mer en thrillerbetonad Die Hard. Det är så jag ser den. Men jag kan förstå det. Men för att till exempel Die Hard 3 där, With a Vengeance, var ju ett, tror jag, ett dödligt vapenmanus som de skrev om, tror jag, till Die Hard och sådär. Ja, jag har hört något sånt. Ja, det är därför därför han timmas upp med Samuel Jackson bland annat. Men hade inte det här också kanske kunnat varit ett sådär manus som fan, det blir inget med det jagade projektet, men fan, vi skriver om det till en Die Hard istället. Ja, förmodligen så hade det här varit något man hade kunnat slänga in i en franchise. Men en fråga då. Nu när vi har gått igenom min underbara lista, vad tycker du om uppföljaren som kommer? Det kom 99, US Marshals. Jag har inte sett den. Du har inte sett den? Då får du ändå samma sköna utredningsgrupp. Ja, men inte en gång till lite. Alltså, då jagar de Wesley Snipes, som förmodligen också är oskyldig. Ja. Jag vet, det är en sån där film, den har ju också gått mycket på tv. Och jag tänkte att någon gång jag skulle haffa den. Men det har aldrig blivit, och nu känns det sådär att se den. Nu kanske jag hellre bara låter det här vara en film. Ja, jag har sett US Marshals, men jag minns ingenting av den i princip. Jag såg väl, jag kan visa på att den hyrdes hem till familjen en fredagkväll när den kom där, 2000-talet. Men nu blev det, och även om jag inte tyckte Tommy Lee Jones och hans utredningsgrupp var så charmig som du kanske tyckte, så blev jag ändå lite sugen på att se US Marshals igen nu kanske. Jag tror att om man är, du vet, lite som det med skräckfilm, du vet, gillar man Friday the 13th, så kanske man inte tycker del 5 är bäst. Men man får ändå mer Friday the 13th. Och lite samma, vill man ha lite mer jagad och lite mer Tommy Lee Jones som är bestämd och vet bäst i alla lägen, så kan man kanske ändå titta på US Marshals. Jag kanske borde. Jag vet inte, nej. Alltså det finns väl filmer jag har roligare att se. Jag gör det inte. Men om du var tvungen att välja ikväll att se US Marshals eller Basic Instinct 2, vilken har du valt? Basic Instinct 2 alla gånger, utan att tvekan. Mm. Det känns mycket roligare. Och jag kan nästan garantera att du kommer tycka den är bra. Jag ska fan ta och se den inom den här månaden. Annars borde vi typ göra ett avsnitt om den här gången. Det kanske vi skulle göra. Jag tror nästan att Gustav skulle bli lite sur. En sån film väljer man inte. Man väljer inte den har inget, den är inget allmänintresse för Basic Instinct 2. Har Gustav ett sådär public service-tänk med podden? Nej, det är väl dumt att slänga det ansvaret på honom. Det är säkert med jag. Eller det gemensamt tror jag att vi har det. Vi har väl lite tanken om, alltså, vi väljer väl inte att inte prata om Leprechaun 3. Ska vi prata om en Leprechaun-film så skulle vi prata om första i sådana fall. Och vi skulle kanske istället välja Onda Dockan. Alltså så. Medan jag och Magnus skulle prata om alla Leprechaun-filmerna. Precis. Mm-hmm. Men då har ni ändå första filmen som på något sätt leder det tåget. Eller i och för sig, ni pratade ju ett avsnitt där om Exorcisten 3. Så då, ni pratade om... Ja, den och Omen 2. Bara tog några uppföljare. Så det, de kommer vi väl inte göra hela serien på. Det var lite random. Det ska väl lite grann i efterhand. När man tänker på, man kanske skulle ha gjort hela serierna också. Kan man, och jag går och leker med tanken att man ska pussla ihop det då och göra... Omen 3 och Exorcisten 2 så är filmerna eller . Men jag kan också få den ångesten i att vi till exempel pratade om Terminator 2 en gång, och det känns som att det, då hänger Terminator 1 kvar lite. Varför har vi inte pratat om den? Vi har inte täckt upp, du vet, hela den serien. Alltså jag ser så här bara luckorna som är kvar. För att Gustav förstod någon gång så här, men vi kan väl bara prata om, ska vi inte prata om Temple of Doom till exempel? Och jag blir lite mer så här, nej, men då får vi prata om alla filmer. Jag kan inte bara ta tag i en film så här i en serie riktigt. Jag tycker det känns ofullständigt. Mm, jag har samma tvångstankar kring det där. Och det är lite jobbigt när det gör att tvinga en genom en massa dynga ibland också. Ja. Doktor, ja, det var skönt som den körde typ när jag var med och drog alla terapeutfilmer. Det är också skönt att inte utelämna delar. Det är det jag också gillade till exempel med dem. Det är tråkigt till exempel ofta med så här, när man får med en skön dokumentär på någon DVD-box man har. Så är det så stort fokus ofta bara på första filmen i den filmserien. Eller du vet, när man köper en filmbox som samlar filmverk, liksom fyra filmer i en serie. Så kan det också vara så att första filmen får massa extra material och sen stänger de bara med de andra filmerna och bryr sig inte om dem. Ja, det känns inte respektfullt mot alltså fans som ju oftast då gillar alla filmerna. Nej, men jag tycker bara att man pratar om att man ska älska alla filmer lika mycket, alla sina barn lika mycket. Jag köpte ju den där Never Sleep Again som du pratade en del om. Dokumentären om Elm Street-filmerna. Och den är ju, den var ju skitbra. Det är en av de bästa dokumentärer om film jag sett. Men den är ju skitbra, inte så mycket för sitt ämne liksom, utan mer bara för den väljer att vara uttömmande. Ja, och den behandlar alla filmerna nästan likvärdigt. Ja, alltså det är klart det är lite mer fokus på första filmen, uppkomsten av hela serien. Mm. Eftersom första filmen är ju liksom starten på allting. Men jag gillar just det att den går igenom alla filmer och de har fått med så mycket intervjuer och så mycket folk som möjligt från varje film. Jag tycker att det är så jag vill se. Jag älskar det. Till skillnad från typ exempel när jag vet att jag köpte Amityville Horror-boxen när remaken var på tapeten. Mm. Och köpte en box med originalfilmen och uppföljarna. Och då var det liksom, det extra material som fanns handlade ju bara om första filmen. Det finns utgåvor av tvåan och trean där med ett skitbra kommentarspår, vet jag. Men... Frågan är om det är med i den boxen jag köpte. Nej, jag tror inte det. Jag tror det var de släpp senare. Kommer senare, de brittiska utgåvor. Mm, okej. Ja. Är det en serie ni har funderat... Har ni någonsin vädrat och diskuterat Amityville Horror-serien, du och Magnus? Ja, i allra högsta grad så ligger den till och med kanske i pipen att göra i år. Beroende på hur... Trevligt, för jag minns typ. Jag tycker att... Nu ska vi inte snacka mycket om detta nu, vi ska kanske avsluta. Men jag minns att... första filmen tycker jag är jättebra. Sen andra filmen, så minns jag en sak som var skitdålig film. Alla resten av filmen var skitdåliga. Men i andra filmen minns jag ett ögonblick som var så jäkla läskigt. Och det var typ, jag minns inte exakt hur det var nu, men det är någonting i stil med att någon tittar bort mot vattnet och så står den person där. Och så sen så vänder han sig om och tittar upp mot huset och då står samma person i fönstret, tror jag. Ja, något om så. Du ser del två så försöker minnas det ögonblicket. Det är något sånt där, något sånt där snyggt gjort, snygg grej de har gjort liksom, med att samma person är på två ställen. Mm. Så jag tyckte det var riktigt jävla obehagligt. Ja, jag minns de där tvåan, trean som ganska mediokra i alla fall, för det var snäll. Ja, och det är tråkigt att de gjorde remaken, att för när remaken med Ryan Reynolds och Melissa George skulle komma så var det mycket prat om att vi går tillbaka till boken. Och sen så gjorde de kanske en lite annorlunda film mot originalet, men de gick åt, lika mycket åt helvete fel gentemot boken liksom. Jag har hellre sett liksom en David Finchersk exakt kopia av det som hänt enligt den familjen. Det är tydligen på gång ytterligare en ny reboot där också. Jämfört. Ja, jag orkar inte. Nej. Ja, hur som helst. Det här var en podcast om Jagad, Fugitive med Harrison Ford och Tommy Lee Jones. Vart hittar man dig, Erik? Vacancy.se finns våran skräckfilmspodcast. Vi finns även på filmfenix.se och på iTunes. Precis. Och vi finns också på iTunes och på vår hemsida tittarsnacka.se. Och vi finns också på filmfilms.se, eftersom vi är lite av en kusinpodcast till Vacancy. Och gilla oss gärna på Facebook. Gilla gärna också Vacancy på Facebook. Mm. Och tack så jättemycket för att du ställde upp i det här avsnittet. Och vi hörs säkert snart. Kanske om Basic Instinct 2. Men jag tror inte det. Men kanske. Kanske. Vi märker. Tja. Hej.